ငါစက်တိနောက်တဖန်ဦးကဝေအားတပောင်ယူပြမိမြန်ဒီမာဟနထောင်ကျော်ဟူစီပောင်ကျူတို့ရဝဲလိုက်ကြငါထောင်ကြမှာပေတောစာမယာလေအီမဲဆိုရာကတော့ဆိုရာကကိုဥကဝိယစီယာရောဖီယာယခုတာတနာရောနှစ်နှစ်ထောင်ကျော်ရောက်နေပါပြီဖီယာအဲ့ဒီတော့စီပေါင်ကျိုးနဲ့ဒူနေပါတဲ့ခက်ကလည်းဝီမုတ်တီခက်ရောက်ပြန်ပါပြီဖီယာအဲ့ဒါကြောင့်ယခုနေတရားများအာထုတ်ကြပါလေမိမိတို့ပါရမီရှိတလောက်ပေါရောက်နိုင်ကြောင်းပါဖေအားဟုဦးကဝေကပြန်လဲဖြေချရှောက်ထားလေထို့နောက်ရေလဲဆရာတော်ကဆက်လက်၍အန်ခန်းတော့ငှက်ကြတော့လေဒီတော့ထုံဆဲဆိုနေကြတာကတော့ဆိုနေကြတာကကိုဘယ်လိုတော့ဦးကဝီရဲ့ဟူမေးမြန်းပြန်တဲ့ဖြင့်ရှင်ကဝီကမလာပါဖေယအင်းခန်းဆိုရာကပထမအင်းခန်းဆရာတော်ပေါ်ရာကိုပြောတာပါဖေယဒုတိယငဲ့ချဆိုရာကငဲ့တွင်ဆရာတော်ပေါ်ရာကိုပြောတာပါဖေယတတိယလေဒီဆိုတာကလေဒီဆရာတော်ကိုပြောတာပါဖေယနောက်ဆုံးငါစနေထုံဆန်းဆိုတာကတပေတော်တော်ထွဲ့တုံးကထုံပေါ်ကဆဲလာလို့ထုံထောင်ကိုတော်ထုံတုံးကိုတော်လို့ခေါ်ကြတဲ့ဖေယအဒီတော့ခေါ်ချင်ရာခေါ်ကောက်ချင်ရာကောက်ပေါ်ဖေယထုံဆန်းတော့အမိုက်ရှင်းတာပေါ်ဖေယဟုပြန်လဲရှောက်ထားလိုက်ရာရေလဲဆရာတော်ကအေးအေးတဘာဝကြလိုက်တာပြာလို့အမိန်ရှိတော်မူလေသည်ရှင်ကဝေကယခုကတိုင်များကိုနောက်နောင်မပွားများလို့တော့ပါပွားများပါကတော်တော်ကြလူပြောင်းနွားပြောင်းစာအချီခိုင်းနေကြရင်ဘေဒင်ဆရာဖြစ်နေတော်မယ်ဟုရှောက်ထားလေမိထီလာဆရာတော်နဲ့ညောင်လုံးဆရာတော်တို့သည်တရားထူးများရာတူကိုတူပြောကြစတန်ဟုရှေးအခါကကတိကဝပြူထားသည်အာလျောစွာအယာမီတန်မြုယမီတန်မြုနဲ့ညောင်လုံးရွာဆရာတော်ဦးမေထာဝီထံသို့မေမီတရားထူးမရတော်လဲတရားထူးရတော်တာမနေကြီးတပါမိမိကြောင်းတွင်ရောက်နေ၍အမြန်လာပါရန်ရေလဲဆရာတော်ကစာရေးလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းညောင်လုံးဆရာတော်မိထီလာမြို့ရေလဲကြောင်းတို့ကြွာလာပြီးလျှင်ရှင်ကဝေကိုကြည်၍ညောင်လုံးဆရာတော်ကရေလဲဆရာတော်အားဒလန်ပြည့်ချင်လျှင်ဆူလေပေါ့ကြောင်းပြည့်ချင်လျှင်တော်ထွေရောက်53ဒီဟူပြောရာရေလဲဆရာတော်ကညောင်လုံးဆရာတော်အားအယံမပြောရန်နဲ့ရှင်ကဝေကိုမေးမြန်းစစ်ဆေးပြီးမှပြောပါရန်လျှောက်ထားလေသည်ညောင်လုံးဆရာတော်ကရှင်ကဝေအားမေးတော်မီဆဲဆဲတွင်ရှင်ကဝေကစာတန်၍ဆရာတော်ဖေယဆရာတော်ဖေယမမီမြန်းမီလျှောက်ထားလိုပါသည်ဖေယလောကီလောကုတ္တရာ Nala Shibati Fia Loki Gumini Loki Tate Kuta Mi Pien Sisito Mupa Fia Lokotra Be Makupa Nefia Lokotra Mi Hele Loki Be Makupa Nefia Loki Ne Lokotra Yo Mi Lien Tebeto Pshelo Same Shiba Fia Hu Shoutalaya Nyaunu Seado Seitadwin En Dodo Gigi Jeje Piobala Hu Aume Miledi Nyaunu Seado di Batama Nidwin Lokotara Teteku Mimian Yue Dutia Nidwin Loki Tetekuta Depan Milei Nyaun lon siya do yi ami ku shen kawi pshe cha pong a chen chow. Mi shen kawi lo ki san enka nga ba piyo san ba. Nga zali pshe siya do ame shi te san gu tepe do ma piyo ta pa fia. Tepe do piyo ta talo piyo pa ya se fia. Piyo ta talo piyo yang ame shi ya se la yue. Seyado fia piodaga kataiwan pa fia patamaga taiwan poku ayon tempi den laite pido sen chende jeti tabi don lade chanda nide dingyen nide mi ba ba ba pia shenkawiye Bien pio san paon pshi hoda ga kataiwan pa fia e di kataiwan pogu ayon tempi den laite pido san chen jeti tabi don lade chanda nide di nye nide fia eda babe fia shen fia ami mi chen dalu mi Ko chen da lo ko do mu ba fia. E ho pi. Ka tai wan po ayon ten pi den lai da wi da. San chen da ga wi sa ra. Je ti ta bi don la da ga pi di. Chan da da ga du ka. Di nye ne da ga e ga ga da. Ke ke da bo cha ba bi pia. She se pio ba hu. Kindy a die, bin sama san a tea, sele shoutale e. Nazenga, me da pshin, neba on, aga da nan saya dana san ha, benya ayon butala, barama ayon butala, pshi, benya ayon buba di fia, me, wenya nan saya dana san ha go, benya ayon butala, Parama ayon putala, pshi, parama ayon pupadi fia, me, agen sanya yatana, zang hago, penya ayon putala, parama ayon putala, pshi, penya ayon pupadi fia, me, nevatanya natanya yatana san hago, penya ayon putala, Parama ayon putala, pshi, parama ayon pupadi fia, me, agata nan sayatana sanga, wenyan nan sayatana sangu, deto, au ayon putala, ate ayon putala, pshi, au ayon pupi, depadi fia, me, hen, behne mahota, ate deta, bajao, Au ayon piuya madon pia pshi. Au ayon piupa di fia. Debido upama ne shouta pa mi fia. Upama ngaza chow. Hohu naga masen bongji shide. Edi masen bongji te jami suyue. Ate dwe de yaraba. Eda jow. Auku ayon piupi. Ateku dwe te yaraba fia lu shen len shau ta do ma nyau long seya do jenatware edi donga seya do miaga shi se mami lu mi yen phie phu a tan shi da ga ayu ba bong ma na the bo pe nya ma shi lo sa ga so tha de pe nya ko le a yong pyu de lo so be lo pe nya ko be bong a yong pyu de dong lo mi de so ba ro di ro ma shi pe nya ko a yong pyu de lo phie lai ma ma shi pe nya ko be lo a yong pyu de le lo tha mi yin pi si de khu khu Piabi, di ma jisang, miende mahola, hueta laipi, shiti yela, meshiba, meshipe me, shika, mienpu dago, ayon piu jisang, ayon piu lo, yade mahola, edilo, meshipe nyaku, ayon piu de lo, pshilai ma behu, ame shido mu keti. Iketu seyado u medhawi di shenkawi a hne yeti di lo ki lo koutara ajao miya gu mi mien song san si si pido yile seyado ga shika katika wa shi yueta yaku ketu penya jao ne mimita bo jaba ga yuyan me jaba ga Meyuyanda, Shijao ne, Shenkawe a, Simi bibaga, Bienle, Joanai jao, Ame shiridi. Eindu tebo, Lailio yuida, Nau song beje, Ya te senya, Kainwa be me, Be ke mien swa, Ton taun lie, Do twe twa do sha bong nam banga de ya a te do twe keti do ten lu dan ten gan e keti bong ji u chau chi miao wat te shen ka we pshi pi mao ye mi bong nam ba chau nga ze kune Nyaunlong seyado u medhawi di mitu miya pianle mamey cha be tatiya miyau nidwen mimi titen tong ya nyaunlong chaundu pianchwaro mule di mimi chaundu yauto akha nyaunlong seyado di shenkawi I pshesu che miyago feya hopa lido chan asaun saundu ne Tong ye tai tai tai sai chi ya kai ni chao dui ya di ne mi mi chao dui shi sa ten ta a long gu tong kao ko do mu yue shen ka vi ya shi do te ya miya gu bian le piu cha bi la gao a tai cho sa a thau cha ya tai tong le di mei thi la ye le se ya do ka ta ma ne chi shen ka vi a Yahan paun te yang piyo to akha shenkawi ka mimi sa mata chao ten le maten lo do chao vini vine ku le mati chao mimi ya bi te mien bi te ya ku ta se le nalong tuen yue ne me a chao miya shao ta bi lien pisin mata lo chao nyen so le di to akha Yile siyadoga vini gu tenpo mlupa Choudu piyotesaka na thang lien piyopo Shenkawi ketu poko te uha Yahan paun yau piywe Yahan tapa lau Gansang piya di pise Tengtiku miya tamo piya di pise Tatana ma alon ajo jipa di hu Ngan zashi Yo so tight tong pian the pian double do be lean. They are nesesh at the town naya. She said, Ne coo, ne de bound la pijo, said ne yet. The nan la ne nyane, lina ye coo mini a chain dwin. Mate la mu, yele jow tight kenda dain dwin. Shenka we ne, shen we say a nepalongo, hen yangan. Siyado a upise apshi Ye le se ya do nyao long se ya do nen ta kwa yahan te che jo duka kamawa se ya mya aphi atiti ya thalye yahan paung tu tu twen chi myao pi le ti mai ti la myu ne pwa sa u po ne do ji nyu tu ti u ka vi i yahan da ya ka da i ka ma mya phi cha le ti shi u swa ho cha do mu a to u dan ta ya do ji u ka vi si ya do ti yahan paung tu te yao pi mai ti la ye le chang tai nai ta dan tong ne do mu ya ma 1283 khu ne twen mien chan myo song long ywa tu kheta pian le jwa la ya song long ywa ma da ye ka ma mya ka u ka we pong ji a phit ne mi ke tu ne thai di ko te lo cha ywe u kawe ashen phaya tape do mya antaye kan paye paye yo kamawa pha ashen phaya tiya kule na lo pa de phaya tiya ho chi myen do mu ba phaya 59 hu shao tha le yi to akha u kawe ti wan khan lai do mu bi yin san sa mi ti ma paye yo kamawa pha chen ti Amya nan phi yue makhet Daya ho po gato Daba dwa phi de Daya ho yan mimi duen Je ma tha di gale mishi hu San sa ni san Meng gali dwe Baye o miya go Du o Nga o ma ta liye Go si Go si go nga La yue tha cha di go mye ya lien nga do daya asa do phyen ya bi di paye o dwe go a chang pyu bi daya ho ya do ma be hu sait ku song phya lai ka daya ho do mu di ma tattawa mya ma ku to a ku to na pa shi de ku to ga a cho pe do ko a lo pi pi pyong pyong pyong pyong ne Neda boli akuto ka acho pido shong shong me me ne neda bo upama he ho ho anama kanji shi de mahola shiba ye fea edi kanji ha cho ne yen kaung pamala makaung pamala pao ne yen ko kaung pamala makaung pamala makaung pa fea Edi do, edi kanji ju ne da go, se lai san, pao ne da go, pa lai san, gan gao, dwa da bo fea, tata wa da u da yao ha, akuto gan, pisi, ne se la yen, gan ju da ne du de, gan pao da ne du de, edi do, gan ju lien, Gan se, gan pao lien, gan pa, gan san to, gan mien, so de lo bo. Chau se, belo mia, piu ya ba male so lien, beye de ya na yu chen, fe ya go su ga lu chen, de bong ze di chen, nyao tau chen, da da ken chen, den ga do mia, song ga. Lu chen e di lo gu to kao mu miya gu piu lo to gan ju lien gan se gan pao lien gan pa gan san to gan mien so da lo bo e di lo yong yong ji ji ne a ho fe a gu le a gu me a ho de a gu le a gu me a ho ten ka gu le a gu me Supa lien gu se chao pya roga vedana mya kwe tat piao tat si sen o sa le du te pa de a gu le ma cha ong du do nao tong ka a gu ma a chang dwe pian pyo ya ong ma bo be lo mya a gu ma ket le Sobalien, Miaswa Fia, Gong Jesu Garo, Shibaye, Bodha Taranangisami, Taman Taranangisami, Bodhan Taranangisami, Taman Taranangisami, Tangan Taranangisami, Lo, Sode, Fia Yatana Gule, Akoyame, Dia Yatana Gule, Akoyame, Tenka Yatana Gule, Ako yame lo sode. Dudo ho paun ta taranangisami. Tami taranangisami. Apo kembong taranangisami. Ta gule ako laita. Tami gule ako laita. Adu nede apo kembong gule ako laita. Edi lo ako maro. Ba guedadong. Fea yatana gued. Deya yatana gued. Tenka yatana gwede. Chosete lu gweda pioda. Dudaka gweda pioda mahobu. Edi lo ako mado gulo. Kete alo dwego. Bian pioya oma bo. Mimihma tatami kale shido. Le watansa alo senchenda. Edi lo senchendo. Dudaka eka tega. Shite paisangu meya ya aung chen. Chen lo miya ya do. Nga pa lo. Nga le lo. Ya de lo. Au me de. E di lo miya ya do. Mimi ta ta mi gli dwe gu. Le wat dan sa. Sen pe da bo. Le wat dan sa. Pi song la do. Alun pyo da bo. Bellow mia piode, me piode, me pio ba netto. Da gli net pio, the me gli net mo, sodalo, bolly, fea toa a doodu, jong toa a doodu, puellan the ben toa a doodu, pio lighta, ba lighta, mo lighta, mau lighta, jua lighta, wa lighta, edi a cardongali. Gome lo chen bene lo ke ya te alo dwe go bian bi pyo ya ong ma mne so so ji mwe ma chao gen ma chao ne ya thong twa ya de e di le go le ma thong chen bene thong ya de ya go le ma thong chen bene thong ya e da ba chao tong Kama gong mwe raga swe yue. Ako ma lubya. Ako ma lu. Le me ye chen bene. Ye yade. Biang gule. Me ye chen bene. Ye yade. Eda ba jiao dong. Kama gong mwe raga swe yue. Ako ma lubya. Ako ma lu. Chau se ni. Tunao. Tuji karo ne tuji tami ku miele. Suda ji malo chenbe ne lo ya. Kenbe ken de ji bo ma le ken ma sao chenbe ne sao ya. Tuji enga mao ji kali du ne tupi ko dole. Ma twa chenbe ne twa ya de. Eda ba jiao dong ga ma gong we ra ga sue yue a ko ma lu pia a ko ma lu du a ko ma da pyo da du de ka a ko ma da pyo da ma ho bu ba jiao a ko ma de le ma ti lu a ko ma de eda jiao ma ti lu lu chen lu sue lan do pyu lu do ya shi Ya shi do ken ya, mati da ga awesa, lu chen da ga dana, sue lan da ga upadan, piu lo da ga tenkara, ya shi da ga bawa, awesa nan dana, ni ben pu lu, a jang piu lai do, za di dia ji ya de, za di dia ji ya do, wakang ji ya de, wakang ji ya do, Ken yara bo. Du ken yara gu. Pyo da no. Du daga ken yara gu. Pyo da maho pu. Ken yara ma bo. Denya ga len ta da gu. Eda jong mienda gu tenya ponde. Tenya gu tenka shema tenka keme. Mienda gu tenya meshendo tenka mekende. Miaswa fiaga anesa lu hode. Tenya ga nesa lu lentade. Miaswa fiaga doka lu hode. Tenya ga dukha lu lentade. Miaswa fiaga anatta lu hode. Tenya ga atta chauseton lu lentade. Miaswa fiaga atubha lu hode. Tenya ga tubha lu lentade. Tenya ye alengu kenya lu. Doka yaute edi tenya I. Alengu miaswa fia kudo miajika tetipatan libane tenga shenye tenga kendelo hode belo mia shempi pa mle suye suli kaya nupatana tetipatanga tubatenya gu shempi de wedana nupatana tetipatanga tukatenya gu shempi de Seita nupatana tatipatanga neisatenya gu shempide Dhamma nupatana tatipatanga atatenya gu shempide Mimi I kenda gu gaya daga gu tito tide Tite apo ma tatitane mapche tatipatante ya liba pisonide Belo mia pisong pa de le suye. Ti mu tete ku tete punedaga. Gaya nupatana tete patan luko. Tito patta. Wedana kenza mu tabogu. Tete punedaga. Wedana nu tana. Wedana nupatana tete patan luko de. Ti mu tete ku. Tati pyunedaga seita nupatana tati patan lukode. Niwarna tia dwe ngyempi tuta bogo tu saundago ti pyunedaga dhamma nupatana tati patan lukode. Edi lu tati patan libane tenka shen laito Tenka kentwa da bo anesa gu anesa mantide doka gu doka mantide anatta gu anatta mantide atubha gu atubha mantide etalo tenka shentwa jua chende chauseli wa chende mo chende mau chende sodaha awa seilu kode awa seisuro aweza bo Dudaka eitega paisangu mea ya aungjan. Jan lu mea yado nga ba lu le lu yade. Aba le do abe la ma be. Awa se aweza. Aba le do abe la ma be.